الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ده الله سبحانه وتعالى وعدده ده يوسف عليه السلام وده موسى عليه السلام بارك ده فرمائي لي موسیٰ علیہ السلام چې کله وی بلوغ ته ورسېد او ځواني برابر شو نو الله غلا د دین پویا ورکړه آتیناه حکما و علما الله پاک په هغه باندې حکمتونه را کولاو کړو او ناشنا علمونه ولا ورکړل دا وعده د الله پاک ځان له دغه انبیا سنه ده نبی فرمایي وکذلک نجزی المحسنین تولو محسنین بندگانو سعد الله تعالی دا وعده دا شاید زاد دین دیر ناشنا پویا ورکوی صحابه کرام اگر خلقو چی دیو کی دا احسان صفتو محسنین یقینی و حقیقی نیکان خلق داو واقعی نیکان فدی وجبان دایی دا زندگی چی سر گوری تولا د علم والا زندگی دا د حکمت والا او دا خبر دې چګوري نو کمالي دا یو مجاهدو ته چګوري د کمال نړکا او دا یو هر واقعا د حکمت نړکا ده عمر رضی الله عنه هغه صحابي دې چې دا غد پاره هم یو پوره برخه الله پاک د حکمت نور نصیب کړي وا په خوانو متونه کې لقمان حکیم تیر شوی و زمین بدی امت کی الحمدللہ حکما دا حکمت والا خلق لیر زید تیر شوی صحابہ کرام و عامو کی دا حکمت ما دوا اللہ تعالی دی را پویا ولا ورکڑے و بے بدی امت کی دا تابعین و کی و دسی بس رازا نیکانو کی پہر زمانو کی اللہ تعالی دا سی خلق پیدا کلی چی حکمت والا دی حکمت دی توا چی ناشنا خبری کئی دا سی خبری کئی شعر خبر چی گوری دون جوروال پکی چې د سیله کده دریا پشان څنګه چې ورنه وځي بس ملغلره به کدن نه پرتی عمر بن خطاب رضانه د باز حکمتونو تذکره غکو د دې لپاره چې فایده وشي زمونږ د ټولو هر خبره د حکمت خلقو ته هغه یو څو حکمتونه چې خوستي وي چې په دې باندې عمل کوي خلقو دا وستا شو د لپاره انتهې فایده مند وي د دې لکه قوانین غوندې خوستي اول حکمت عمر ابن خطاب را ځانو چې خلکو له خوسته او امر یو تکړه چې دی باندې عمل کوي هغه داو هغه فرمایلی ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه ډیره خبره یو سره دی چې د الله نه فرمانی وکړه ستا په باره کې ما دا د چې تاله zarar در ستا غیبت یو کړه تاب سي بهتان وتاړه د الله عیسانو نه فرمانی ستا په باره کې وکړه نو دله وای غټه سزا غدادا چې تی ولا ورکې لویه سزا غدادا چې ته د الله طاعت وکړه هغه په باره کې ته د الله نه فرمانی م کوه چې هغه تعالی zarar در کړی دی ته غلط لار مې اختیاروه هغه کنځلې کړی ته د الله لار مې اختیاروه هغه غیبت کړی ته د الله لار مې اختیاروه هغه خیانت کړی ته د الله لار مې اختیاروه بلکې ته د الله طاعت وکړه هغه په باره کې د خبر الله خبره دی ومنه چې الله تعالی ته سوای هغه وکړه قصاص اخستل جایز دی جدا شه دی لیکن نافرمانی نو اکثر انسانان د سیدی چې نافرمانی کوي تا ته بچا لږ ضرر درکړي ته براولې اله بډیر واره هغه یو خبره کوي ته دوا کې هغه دل لږ ضرر درکړی ته هغه ډېر ضرر کوشش کین دا جایز نه دا وای کته غواړي چې هغه لغټه سزا ورکړي نو طریقه دا ده چې د الله طاعت وکا دا الله طاعت دی وکانه ته هغه لغټه سزا ورکولې زګه چې تاسو الله مرګرش الله چې د چا سره مرګري شي نو دشمن به په ډېر اسانۍ باندې والي کی او که تخپل راولګی دی داغه د کوم مقابله دی کول او د الله نه فرمانی دی کول الله به سره مددگار نه چې الله د سره مددگار نه دی هغه انسان به پتا به غالب کی ته دې خبره ته فکر وکړه ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه هغه انسان چې توله سزا ورکه او غد الله نه فرمانی کړ د ستا په باره کې وی غټه سزا ده دا چې ته د الله طاعت وکړه په باره کې دا کلمه ته حکمت کچرته سو به سوچې کی عقل من خلق د حکمت خبره ده بغه فرمای وزع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يغلبك دا بیره خواږه خپل خبره ده او د انسان زړه صفای کوي و یو مسلمان ده هغه چې یو کار کوي نو ته په هغه باندې خو ګمان کوه وزع امر اخيك دا هغه کار استاد اورور مسلمان کار چه دی علا احسنه په خوشی باندې حمل کاوه د څه وی وشره دا د دبا بګی دانی تی دانی دوی دانی تی ا تاغه باندې بدګمان مکوا لکه رسته په دې بل جمله کې دا خبر راځي وضع امر اخیکا استاورور مسلمان دی یو کار یو کو ناغه ته کید علا احسنه په خستا حال باندې چر دا به د نیکی کار کوي دا به د بدی اراده به د دې سړی نه وي حتی یغلبک حتی یاتی کما یغلبک منه تر دې چې تا باندې د دې حالت راشي چې هغه کې دا ته نشي کولای چې راغه دا کار ز په نیکی باندې حمل کما وجه دا ده چې داغه دا کار غلط دی سراسر غلط دی د الله د دین خلاف دی نبی په څنګه په نیکی باندې ز حمل کما او د چې ویو مچره نیک کار کوي کله چې داسې نو نو پاغه د نیکی ګمان کوا ته هغه خپل نور مسلمان د نیکی ګمان کوا مثلا یو سړی دی یو کار کوي په ظاهر کې هغه د الله نه فرمانی نه ده ته داسې مو واشره دا به دا کار د دنیا د پاره کوي دا به د پلانکي خان د پاره کوي دا به د تنظیم د پاره کوي دا به د پلانکي د شهرت د پاره به کوي داسې مو یو دا خو ته بدګماني کې دا خو ستاسو د نقصان دی کمال لا دی چې د ورور مسلمان یو عمل لی په ظاهر کې د اسلام خلاف نه دی ته په نیک ګمان وکړه شره دا سړی چې دا کار کوي د الله د رضا لپاره کوي لکه څنګه چې ته په خپل ځان بد ګمان نه لرې د چې په ورور مسلمان باندې بد ګمان نه لرې الله رب العزت خپل کتاب کې دا فرمایلی دی ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا مؤمنان سره خزله پکاره ده چې په بل مسلمان د شي ګمان وکړي لکه په ځان یې چې کوي په ځان باندې ته د خیر ګمان کړي په بل باندې د خیر ګمان کاوه ته د الله نه یریږي ولا بل مسلمان به د الله نه یریږي ته د قبر اخرت نه یریږي هغه یریږي ته د اخلاص کوشش کړي هغه هم کوي کنه د دې د وجه نه زمونږه کې دې زمانه کې چې نقصان پیدا شوی دې خبره پیدا کړه چې د مسلمانانو د عام کارونه موږ په بدګمانی باندې اخلو الکه دا خلق تنظیم لګیږي دا مجاهدین چې دا پیسول لګی دي دا پلانکی خان چې دا د مل د پاره لګی دي دا پلانکی ګډل چې دا د دې د پاره لګی دي هغه دا امامان د جمعتون د هټل تنخوا خواري دي او دا مدرسین د مدرسو چې دا هټل پیسو د پاره لګی الکه به دا 2000 په بوبو سوسوږي چې ته په دې باندې دا بدګمان کې تجارت ولې نه کی چې دا کار کوي هغه چې دا کار اختیار کړی دی د الله د دین د خاطر د خپل دین د حفاظت لپاره دا لار اختیار کړی دی یو سړی چې سر ورکوي خپل وینه ته یې په دې پیسو سره کې چې داګه لپاره کوي موږ په حکمان لرو چې دا به د الله دین په باندې بایس او د الله د یری د وجنه بدا کار کوي او د الله حکم بد ځان ته متوجه کوي یو وجه باندې کوي ولی به بدګمان وو ته څومره خوږه خبره ده کدا درکې هدي صفای کی همیشه د پاره چې د چا زړه کوږي هر چا باندې بدګمان هر چا بدګمان هر چا بدګمان یو سړی د په ګمان کې نه کوي یو سړی هم مخلص نه وي ټول خلق به اخلاص روان دي دا ټول خلق چې په غلطه لار روان حلاله چې دا د قران او د حدیثم خلاف ده په الله بدګمانی ده چې دا به د دنیا کې د سره دوستان نشته د الله لپاره اخلاص والا نشته نه په علما کې شته نه په مجاهدینو کې شته او نه په مالدار خلکو شته نه د مدرسو په چلون کې دا بدګمانی ته ولګي الله ډیر نیکان بندگان الحمدلله شته ډیر اخلاص والا شته ټیک ده څنګه څنګه نقصانات والا بنوي خو لیکن خلک وضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يغلبك منه زم دا مقالی دا خبری د عمر بن خطاب په سروز ور باندې لیکل لایق که په سرو زرو چړې نشي لیکل په دې زړه په صفحات باندې لیکل پکار دي. دا دومره کمالي خبره ده. ما ته به دې خبره کې خبره ډېر زیات کمال کاری کیږي. او دا چا چې زړه روغي د کوم انسانانو نه هغه دغه شان حال وي. د چا چې زړه نه جوړي هغه په هر چا بدګمان دي. د دې د وجه نه درنه خبره اوسه دا کړې ده چې ولا تظنن بکلمه خرجت من مسلم سوءا او شرا وانت تجد لها في الخير محملا. دارنګ یو رو مسلمان داغه د خلینه یو خبره راوخته نه په هغه باندې شر ګمان نکوه شر دا خبره وکړه دا به دورانی په وجه باندې کړي دا به په غلط نیت باندې کړي دی کې به ماته zarar را کولې دی کې به ماته اشاره کول مطلب لکه دی زمانه کې اکثر خلک دغه شانې کوي د خلینه سره څه خبره رو باشي دا غنیو چې چاته اشاره وکړه یا په شای رد وکړه یا په ما باندې رد وکړه کوم بده معنی کوي نه د څه مکوا دا ورو مسلمان د خلینه چې دی یو خبره راوخته نو د شر ګمان په مکوا وانت تجد لها في الخير مهملا که په خیر باندې هغه حمل کړي شه په خیر کړي دا خبره شولې شنو په خیر کې ورواچو د شر ګمان په مکوا چې دا خبره بکړي په بد نیت به کړي نه د څه ویو چې په کنيت به کړي ولا تظنن بكلمه خرجت من مسلم شر وانت تجد لها في الخير مهملا شي خير کی خبر استعمال دی شي په شر باندې محمل کوا په شر باندې دا خبر ما را شو چر دد بد شری را دی ابو درد رضانو ویلی دی دیم که خبره کړی داس ما ورور مسلمان چې کار وکي او هغه په ظاهر کې ماته نقصان ښکاره کی خو سره مسلمان دی کلمه ولاد مومن ده صحیح و عقیده ده او خبره لشورانه شنه کاره کیگه نو زوی داغه ده پر عذر گوره ما که دیشی که دا خبره بیده دی پلانکی عذر ده وجه نکدی دا عذر بی دا عذر بی دا عذر یو عذر ولا گورم بی ولا بل گورم بی ولا بل گورم بی ولا بل من واحد الى سبعین سیر که دا روایت را غلا ده و دا یو نوافل ترا و یا عذرون پوریسه داغه ده پر عذر گورم دا یو نوافل ترا و یا پوری بچا یو عذرونه کوم یوم پیدا نکم اجر دابم نی نه به وما ثم اقول لعله يكون له عذر اخر لم اطلع عليه شاید چې دغه بس عذری او زبه پاګی باندې خبر نه ما ماته په پته نه دا عذر د وجنه بدو دا نقصان کوي یعنی دا کار په بد ګڼه مجد عمل غلط دی دا کار وران دی لیکن داغه پر عذر ګورم چې دا به معذور ای په دې کار کې به ده معذور خیر ده اغه مجرم نه ګڼم اگر که دا خبره بد ګڼم خبره اورانه دا د شریعت خلاف ده خو هغه د پر عذر ګورم چې به معذوری بده مثلا هر څړې خپل ځان په شان مې حساب وکم هر څړې ته خپل ځان په شان مې حساب وات ته یوازې یو کس خپل کور کې ناشته خپل دکان کې ناشته خپل دفتر کې ناشته یو څړې د دین یو غاټ کار کوي هغه یو کار وکي یو خبره وکړه نو ته چې ما وځره دا اس عذر باندې لري او دا چې دا کار کوي چې مصلحت به بګنی چې دینی فایده به بګنی چې د خیر کار بنې او دا به د شر د پاره کې دشه مکوا څومره خبره ده دا کسړه به سوچو چې ورا تظنن بکلمه خرجت من اخیک شر وانت تجد لها في الخير محملا نبی په دې بل تر ربن بل خبره کړه دا چې هم راځه د منه ده اغه مومنان له دانی په کاچې د تهمت زه ته لړ شي ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من اساء به الظن که یو سره د تهمت زه ته ځان بوزي د تهمت زه لور دي اغه زه چې اغه د شریعت خلاف دي اغه زه کې د کینه پاتې د به حیا زه دي د زنا زه دي د غلا زه دي د قتل زه دي د دوکې زه دي د ګنا زه دي دان ته ورزي هلته کینه پاتې نو کله چې دا د تهمت زه ته ورزي او په د باندې چې بدګماني وکړه نو به د خرزان ملامت کی تاسو کارو سم مصلحت او صفه دا وجه ته د ګناه زه ته ورتللې د ګناه زه مو ورزه کنه په تاسو خبره بدګماني نه کیته چې د ګناه زه له ورزي او خلک در باندې بدګماني کوي دا خو خپل نقصان دی لیکن مخکنی خبر او سیاد لاره کله کله یو سړی به د بدګماني زه ته به ورزي د یو مصلحت د وجه مثلا دعوت به غرض الکه زه دغه شرابین له ورزم د دې لپاره ول ورزم شي زما په وجه باندې خلکو یالله خیر راولي زه چې ورشم شراب دغه بندیږي زما خبرې ته غوږیږي شرابخانه به شراب راوځي لیکن ته به بدګمان نه کې چې رده به شراب شکري ځکه مؤمن ده د مخکنه په نیک عمل مشهور ده مخکنه چې په نیکی کړه مشهوري الا دشه باندې چې دا بنن ورغلي دوم شراب شکري دشه موایا د زنا زله ورغه د سمو جده به زنا کړي بل یو غلط زله بتل د سمو وچره د به دا غلط کار کړي دا به په خنیت باندې ورغلي د خلکو اسلام به غرضی فایده ورکول به غرضی او دا غي پوجا باندې بشر را کمیږي دده د خلکو شر به کمی زم که دې خبر باندې عملو چې زموږ د مسلمانانو معاشره جوړي په یو بل باندې د بدګمانی نه جوړي زموږ په دې اخر زمانه کې دا ډېر زیاتې شوې دي ان کثیر من الظن ان بعض الظن اثم الله فرمایي اجتنبوا كثيرا من الظن ډېرو ګمانونه ځان ساتئ ځکه بعضي ګمانونه دا ګناه ده اياک والظن فان الظن اكذب الحديث بدګمان په شامت او ځکه دا ډېر غټه دروژنه خبره ده مؤمنان باندې باندې شخ ګمان لري لکه څنګه چې په ځان خو ګمان لري په بل مؤمن باندې خپل ځان ډېر خو ګمان لري ځکه ستانه غډيري لري د الله د ذات هغه د الله د حدود ډېر پروا لري حلال او د حرام ډېر پروا لري زموږ په دې سمانه کې دا مصیبت هغه ډېر زیات ده یو سره به جهاد کې د الله په لار کې خلک وای وای دا جهاد چې ده د منځ د پاره کې لګي دا د پلانکی شبکې د پاره کې خلک وای دا خبره غلطه ده زه مې چې د مسلمان به ماته نه معلوم چې کلمه ویلې وي او ورځ د آخرت مني او هغه د عمل له غیر الله د پاره کوي دا خو شرک دی دا خو د الله سره برخداران جوړول چې یو شعر اولګي دی عمل د مولا د پاره او کوم مشرک دی چې یو شعر اولګي دی عمل د یو امیر د پاره او کوم مشرک دی چې یو شعر اولګي عمل د حکومت د پاره او کوم مشرک دی کدا عمل او کدا یو نظم د پاره د مشرکی په دی باندې زه دا کار نه کوم زه به مسلمان ما څنګه دا ګمان وکړم دا ګومان ناروا دی چې دا سره وږي هر مسلمان به چې هغه د الله لپاره لګي خو کله کله دې شي کیږي چې هغه لاره غلطه کی لاره غلطه کی لاره خطا کی ترتیب وران کی کله کله دې شي وشي مقصود دې جملو تراشه په هر ځان فرمان چې د تهمت زله مورزا ولیکال تورل او بدر باندې چې بد ګمان وکړو خپل ځان دې ملامت وکوا به بل څوک هم ملامت وکوا بل خبره ده حکمت دا کړی ده ومن كتم سره كانت الخيره بيده كچا خبر راز پټ وساته نو اختیار بده د پلاس کې د بل چا لاس کې به اختیار نه راز که خوښ یو کار به وکي که خوښ یو نه به کوي خو چې کله د راز د نه افشا شه او راز د خلینه وته دوه درې کسانو سلور له لاس کې ورغه به بستا واک نه یو به یو مشوره در کوي بل به بل مشوره در کوي یو به د شي کول بل وای د شي کول اکار بده نه ستورانه جوړ شي یا با دشمنانو ته ورشي ګنایي براولګي تا ته بس پلان جوړ کې او کار بدلیسته ګډ وړ شي د دې د وجنه در راس ساتل چې دی دا ډیره ضروری خبره ده په اسلام کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې په اړه کې د شي فرمایلی دي چې اقزو حوائجکم بالکتمان نبی صلی الله علیه وسلم پرمخ خپل حاجتونه چې پوره کوي په پټ پراس ساتل باندې پوره یو حاجت چې پوره کوي یو حاجت په سروانيږي ناراض به پټ ساتي چې راز دې پټ وساته حاجت دې به پاساني پوره کړي او چې راز دې پټ نشه ساتل نو به ست حاجت نه پوره کړي د دین ډیر عمر د سیدی ډیر کارونه د سیدی چې هغه د رازداري سره تعلق لري عام خلکو ته کداغي اظهار کې نه هم نقصان ده په باج اوقاتو کې سره که راز پټ ساتي نو ډیر خلک بدګماني کوي چې دا کار کوي دا کوي دا کوي دا ولې کوي الکه که تاسو د غراز در کار شي د خپل پسند جوړیږي د دې د وجنه تاسو خبره نه درخره کی د پردو کارونو کې کار مله لاله کرسته دا به په بل خبره کړه ده ډیر مزیدار خبره به کړه ده رښتا هغه فرمان چې ولا تشغل نفسک فيما لم يكن فان فيما كان شغلا عما لم يكن هغه شی نه ځان نه مشغوله کاوه چې کوم لا واقع شي نه دي ته چې راکدا کار دي شو شو کې دي شو شو کې دي شو شي څنګه خبره ځان مشغوله کوه ځکه دا کم شي حادثات راغلي کوم خبره چې واقع ده روزمره ستا زندگی ده په دې کې ته مشغوله بس ته دا کافی ده که څنګه خبره کې سره ځان واقع کې چې الله راغلي نه دي ډیر خلک ځان په خبره کې مصروفه کوي چې الله واقع شي ویني وایره ک پلان کې سره کوم چې بل دلته ملسه راغلي و ماته یو وران کاری ویلې چې دا پلان کې له دې چې موږ ته په جنازه کې نو کته ته به جنازه کې نه بستر چې مونږ نه کیږي وښنه دا به مونږ نه کیږي نو ما ته دا د کوم مسلې دا کوم اسلام دی چې بیانې د مکه نه پلان کې یو سره ده تا هغه چرته مړ شو ته به هغه جنازه کې کنه بهږي او کته به جنازه کې نه زه تاسو اوس نه مونږ کوم ته دې لایق نه چې ته په مونږ وکړې شي مونږ دا ټول مسلې دی غلطي مونږ به صحیح ته ګورو چې کله مړ شو که په اسلام باندې مړ شو کلمې ویلې او په اسلام کې او شرک او کفر به نه کړګې جنازه به کو او که چر د ښکارا مشرک او ښکارا کفر کاری جنازه پینې کو درخنه کې زمانی خبره وس نه ولې کې او بل نه دی چې سره راول کې د په غلط سړي جنازه وکړه د دې خدای مطلب نه چې دا کافر شي دا خطا شه به د کار کې دا په دې عمل باندې ګناګر شي او ګونګر پسې چې دی هغه د فرض منځ ادا کیږي د په کوم ځای کې راغلي کوم قران کې دی په کوم حدیث کې دی په کوم آثار د صحابه کې راغلي چې د بدعتی پسې موږ نه کوي او یا د ګونګر پسې تاسو موږ نه کوي یو سره ګونګر دی یا په اجتهاد کې خطا دی یو خبره غلطه را دغه پسې تاسو موږ نه کوي چې کلمې ولا د ټول پسې موږ کې چې کلمې ویلی او ظاهرا شرک پکې نه موجود شرک چې چا کې کفر او به اجماع المسلمین هغه پسې موږ نه کوي لیکن چې شرک او کفر کاره به کې موجود نه دی متول دې خبره کې د دې دوجنه دې خبره باندې چې سره عمل وکي الله سبحانه و تعالی سره ته حکمت پر نصیب کړي ډېر د حکمت خبره به هغه دام فرمایلی دي ولا تعرض نفسك فيما لا يعني خپل ځان دې لا يعني خبره ته مپې شکوا ولا تعرض نفسك فيما لا يعني لا يعني هغه څه ته وایي چې نه پکې د دین فائدې او نه پکې د دنیا فائدې هغه ته ځان وایمړان دې کوا لا یعنی خبره کې چې سره ولګي لا یعنی چې د دین او د دنیا فائدې پکې نه وي نو د دې سره ایمان خرابي د دې سره د ایمان کې وې د شي قدرت راځي خړواله راځي لکه سپینه جامې په خټو کې سره روانه ساج کې وته وشي د ګرد غبار په لار روانه د ګرد غبار د په جامو را پروزي جامې لکه ساج کې خیرې نشي خپل شوه د بدن او خاورې په ولګي دا بدن به څنګه شي دا جامه به څنګه شي دا سره دغه شان ایمان د خیرنیږي د الله یعنی خبر په وجه باندې ایمان د څه تباکی از موږ اکثره زندگی کې تاسو فکر وکړئ په الله یعنی کې تیریږي او دا خبره مسله خلکو ته وړخ کار کوي وایي چې توحید نه ذکر دا کافی ده د الله یعنی خبره نه ځان ساتل د الله یعنی عملونه نه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د مسلمان خمس مسلمانی غدا ده چې الله یعنی شي نه پریدي هغه خبره چې په ګنده د دنیا په دې نه د آخرت په دې نه پریده دیبانه مستان مسلمانی کامل شي په دیبانه وته صحیح مؤمن شي صحیح مسلمان بشه دا ډېر جوامع الکلم نه خبره ده من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی خو مسلمان هغه سره دی چې لا یعنی شي نه پری کله یعنی نه پری خو د اسلام به بدرنګ شي اسلام به خل شي بیرونق بشي بی نور بشي د اسلام چې کوم نورانیت دی هغه به دا غنه به فایده وانه دا څومره عجیب خبره ده الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی دا قران کې دی ولذین امن اللغو معرضون ایمان ولا خلق دی د لغویات نه مخاله یا ما شی چې ای کستان دی دین په دشتانه د دنیا پای کې مګړی پای کې خبره اثر مې کوا په دې باندې ساده دین ته باقی د هر عمل حفاظت اسان دی او کول اسان دی سوا د جیب د حفاظت نه چې د جیب حفاظت په ټول عملونو کې ګران عمل والله چې د جهاد نه ګران جهاد الله په لار کې اسان کړه د ټوپک راوالو دشمن باندې حمله وکړو به د بتراو پښ او کومر دې لیکره مړ به لیکن د دې جیب حفاظت په بازار کې په کور کې خپل لار کې په جمعات کې پارځي کې د دې حفاظت د ډېر ګران کار دی یو عالم نقل ابو زکریا دا غنوم دی اساجي هغه وای شل کاله ما په دې نور عملونو خاريو کړ ټول مزدکر لو را کړل په جیب باندې مخارش پېته کاله وکړه دا قبول کړانه ده د دې قبول کول چې دغه څه ګران عمر جانو چې الله یعنی خبره کې مور نه نواز الله یعنی هغه خبره چې تعالی نه په دین کې فائدہ درکې نه دنیا کې دون دې خبره ده الله نبی فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کله قیامت څوک مني پتا شو کې خلکو نو فل یقل خیر یا دې شي خبرې کوي او لیسمت یا دې چې بکې په دې حدیث باندې زما په خیال باندې عمل کوون چې ډیر کم دی په دنیا کې خاص کر زموږ په زمانه کې چې الله قیامت مني نو یا شي خبرې کوا نو کې خبرې د خلینو رو باسا چې آی کې شر نه پای کې zarar نه پای کې اشاره نه پای کې فساد نه او یا چپ کې نه غره دا چپ ناشته چې دا یو عجیب عبادت دی ولذي نفس بيده ما عمل الخلائق بمثله ما نبي صلى الله عليه وسلم بزرت ویلو د چپوالي بشان ته چته عبادت نشته چې سره د بيزه خبر نه چپ کې په دې باندې علما کتابونه لیکلي ابن په دنیا په کتاب لیکل کتاب الصمت پوره مکمل یو جلد کتاب لیکل د جبه حفاظت قران کې یو خبره راشي هغه څنګه دی به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه تاکید څه وایي مهمه او ضروري خبره وي دا د حکمت خبرې د زګ په ګزلګ باندې مختصر شوی وضاحت بیانوم د جبه حفاظت چې د دنګ او تاسو ټول لري سخت ضروری دی هر یو کس له ضروری دی کله ایمان حفاظت سو غواړي بلکې دومره ضرر دی هغه تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان الرجل يتكلم بالكلمه یو سړی به یو خبره وکړي ما یظن ان تبلغ ما بلغت دا به دا ګمان نه چې دا خبره دونه ضروری ده دا خبره کې به دا دونه ضرر نه ښکاره کیږي نو یكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه لذا دخلنا بدا خبر راوزين الله تعالى بدا خبر غصه ولكي ترقمت دورة زبوري انسان بتابع زبوسوشن بدا خبر دا دون ناروا خبر دا وقلا دون مردار خبر دا وقلا د الله رب العالمین به دبی پکې او رسول الله هم به دبی پکې او مسلمان باندې بدګماني و د مسلمان د محبت نه خلک اړول وغیره وغیره د شي په صادق خبره دی وکړل چې دا غي د وجه الله در باندې غوسش الایم القهد دی د وجه خبره کې احتیاط و ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يظن ان تبلغ ما بلغت یو سره بل خبره کې د ګمان نه چې دا بدون کمالي خبره یكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه الله تعالی په خپل رضا ولي کې تر قیامت پورې چې تا نظر راځي په دې خبره دا څومره خوږه خبره دی وکړه دا څومره کمالي خبره فایده منه د دې د وجه نه خپل کلام کې خپل خبره کې سخت احتیاط هغه پکار دی خاص کر د ایمان او د کفر په مسلو کې خاص کر د دین په مسلو کې مسلمان ته به ضرر رسول مسلو کې به دي باب کې سخت احتیاط پکار دی دا رنګه نبی صلی الله علیه وسلم یو خوږ ارشاد فرمایله لا یستقیم ایمان احدکم یہ زما امتا ستاش ایمان نشی جوڑی دلے ایمان ام نجوڑی گی دیو کس ایمان نبرا بری حتی استقیم قلب و تردوج زری نجوڑ شوی وجہ دارا چی دا ایمان چی دے دا یو شی دے دا زرا دا دا دی ایمان دا پارا لوکی دے لوکی دا لوکی او تا برابر کانا ایمان با بگواچا ولی چی دا لوکی دے برابر نکا کوگو او وہ پکیا چاوانا نبی ساری وڑی پکیا چاہ کشات پکیا چاہ کار کس مزیدار شے پکیا چاہ اب کنی ساری داو تا برابر کلاول صفا کول او بیاد آگے برابر کیا خودل نا ایمانم یو کیفیت دے دا اللہ دا طرف یو خکل نعمت دے دا غزر کی انا واقعی کی دا غزر تا روخ شے نبی فرمائی وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حتا استقیم لسانو د دزر نشي برابر دي تر سو چې جبه نه برابر شي چې جبه دي برابر شي سره به دي برابر شي چې سره دي برابر شي ایمان به کې واقع شي چې ایمان به کې واقع شي کامیاب بش د الله دوست به جوړ شي او ایمان زموږ اساس مقصود دي چې دا شاکینین او انسان تباه دي وقول قولا سديدا ما نام دادا تخلين هغه خبرې روباسي چې برابر وي د الله د رسول حکم سره کږي خبرې مکوي اورهاني خبرې مکوي مسلمان توران نسبت مکوا په دې باندې خرابېږي ولا تعرض فی ما لا یعنی مطلب دا دی لا یعنی کارونه کی لا یعنی چې دی به بعضی خبرې وي بعضی کارونه دې زیات ته مزه جلته فایده نه وي د څه کار مکو چې پای کې د دنیا د دنیا فایده نه وي د څه شي ته ګوره ما چې پای کې د دنیا د دنیا فایده نه وي دا لا یعنی کارونه ځان ساتل عمر رضوان دا ډېر خپل خبره ده حکمت خبره کړې چې د قران او د حدیث زمن نه رسېږي او به فرمایو وعليك باخوان الصدق خمرګری ځان له پیدا کړه داسې ورونه داسې مرګری چې هغه رښتینی مرګری او صادقین فانهم زینۃ فی الرخاء خمرګری چې سړي سیدا د سړي لپاره ډول له کله چې تکلیف نوي او عده عند البلاء کله چې مصیبت او تکلیف راشي نو دا به سامان دې تیار کړی شوی دا دغه ورونه نه به پیدا واخلي تابان چې کله تکلیف راشي هغه برازي تاسو به تکلیف کې مدد کوي حاجت بدل پوره کوي خمرګری خدوستان دند الله تعالی یو نعمت دی چې شاله ورکی اگر که په دې زمانه کې د دین ډیر کمواله ده عليك باخوان الصدق فانه زینه عند الرخاء عده عند البلاء عمر جان دا فرمایلی ده بل حکمت خبره دا کړی ده چې وعليك بالصدق وان قتلك رشته مې شوم اگر که تا دا رشته منم پرشته باندې که ته مړ کیږي نو هم دروغ نه وایې د دروغه نه ځان ساته رښتیا وایا ځکه صدق چې دی د اساس ایمان دی د ایمان بنیاد دی او کذب او دروغ ویل چې دی د اساس نفاق د منافقت بنیاد او دا عملونه د انسانانو تصفکر کیږي لکه رښتیا ویل یا دروغ ویل دا څه دونه غټه خبره خونه ده او په اسلام کې دا یو د ایمان نه کودل شوی ده او دا بل د منافقت بنیاد کودل شوی ده هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم الله سوره مائده کې فرمایلی دی دا غورز ده چ صادقان ته صدق پیدا ورکي یو یوم ينفع الصادقين صدق وهم صادقين ته صدق پیدا ورکي څومره عجیب شی ده اکثر انسانان چې دی په خپل روزمره ژوندۍ کې د حقیقت نه خلاف خبرې کوي د دینه توبه استل پکاړې دروغ دي ته وایي سره د حقیقت خلاف خبره وکي د ځان نه خبره وکي بې دلیل خبره وکي بې تحقیق خبره دی وکړه بدګمانی دی وکړه بدګمانی اکذب الحديث دی مبالغه دی په خبره کې وکړه مبالغه یو کار یو درجه کې شوی ته لږ درجه شوی دی یو مړی ته لږ مړی او چرته یو ځای کې لکه چې تکلیف راغله ته چې ډیر زیات راغله دا مبالغه ده په درو کې داخلي حقیقت ویل پکاره زم د مسلمان سړي خو دروغ تر سره جت نه راځي نه دوکي ته جت راځي او نه دغه ته جت راځي دی دروغ دوکه مسلمان ونی وی کی د چا سره صفا ولنه چلیږي سره په صفا باندې الله تعالی څور کوي هغه په دوکه باندې نه ورک او پرشه باندې چې الله څور کوي په دروغ باندې نه ورک نو مسلمان سره ولی په دروغ وچلی خو صفا سیده ساده خبره پکاره علیک بالصدق وان قتلك صدق سیده نجات ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سره برشته و یو په دې رشته کې به کوشش کوي چې رسما د خپلن کلم دروغ راوونه وزي حتی یكتب عند الله صدیق قد الله بنت بن صدیق ولي ګلش انا ویل اسان فرمایي تاسو رشته وای فإن الصدق يهدي إلى البر دا تاسو نه کی تراکای دروغ نه ځان ساتي ځکه دا سره فجور تراکای وإن الفجور يهدي إلى النار او دا سره ور تراکای فجور د الله نه فرمایي سره ور تراکای دروغ نه انسان اکثر نه کومون الله تعالی نه ساجري او دغه د بدن نه روباش د دې خبر ډیر احتیاط هر مؤمن موحد سلفي العقيدي لفکار ده چې همیشه د خپل خلینو رښتې روباش لکه د صحابه کرامو صفات رښتې ول همیشه د دروغ نه ځان مکمل ساتل په دې باندې کامیابی او تمیل او شی او علیک بالصدق وان قتلک دا د حکمت خبر او د عمر رضوان او به فرمایلی دي ولا تتهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله دروغجن قسم معنی تهاون مکوا دا معمولی مګنا د دروغ قسمونه په الله باندې والله والله اروه ته دروغ قسمونه سره کی او دا ته وړه خبره کوي چې ان الله تعالی به هلاک په دروغ قسم معنی ویت سپکواله مکوا یعنی دا سپک مګنا معمولی مګنا چې دا وړه ګناه ده دا الله په نسبت باندې ډیره غټه ګناه ده وكانوا يصرون على الحنث العظيم فدي آيات كما مفسرين يو دا معنى لكل ذا چه دروغ قسمون بيكوال جهنمين عدد دا ده چه بدروغ قسمون بي إن اليمين الفاجرة تدعو الديار بلاقع فدروغ بان سلق قسمون كي نكور ويدا سرينزي كي چه خالي كي كي دا مال لهم ودا انسانان لهم الله تعالى مرغون بدي خلق بان عام كي او فقر او فاقه او غریبی پر اولی په دسی خلکو باندې چې سود درو قسم نه کوي تاسو ګورئ دا ګناهونه زموږ په معاشره کې موجود دي ځکه د شي مصیبتونه دي قسمه قسم یو قسم مصیبت نه ده کنه قسمه قسم مصیبتونه دي یو نه انواع من الفتن دي چې سره کله سوچ وکړي ترخه ژوندۍ د زمونږ په دې زمانه کې ترخه دا د دین ناول ګناهونه د وژنه چې بر الله طرف روان دي نو د الله په سلیم ځکه د شي شدید او سخت به مخه مهربانه ده کچرته دا ناروا بر نه ورته لږه زمونږ طرفه نیک مرونه الله له ورته الله اره موږ خوشاله ولې الله بده شي پیسې کوله داسې د تکلیفونو او د پریشانینو او د دشمن د غلبي او د کفر د غلبي او د اسلام د نشوالي او د دې مصیبتونو ظاهري او باطني مصیبتونو دا خو د دې ګناهونو په وجه باندې کې د دې وخت سمونه خلک په چلونه نه باندې ډیر انسان د شي دي پارچا د بد ګماني کوي لیکن مجموع معاشري د چړې ګوري غدا شان دي او د دې وخت سمونه مکو الله تعالی به هلاک دا خبره هغه کړه ده او به فرمایلی دي چې د خپل دشمن نه جدا وسیګه او اعتزل عدوك دشمن چې دی دا منه جدا وسیګه دا مو یو چې رسمه دشمن دې ماته سنه وي هغه دلته مقه ګوري کته دا خاطر خاطر کیږي نو کیږي چې هغه ته به مقه ملاو شي تر به ضرر درې نو دا غنه جدا وسیګه چې جدا کړه ته وسیګي نو هغه ته به پته نيستا د احوالو چې پته نيونه پروګرام بدل نه شي جوړاوله چې څوک دې دشمن دې داغه اعتزال وکا جدا شته وړاندې شته خاطه خاطه کېګه ما زکه چې هغه له کار ګوري وحذر صديقك الا الامين د خپل دوستان مې ځان وای په پاریس کې ساته کوم چې دوستان دې داغه سم ډیر ازادي مکوه داغه نه ځان په پاریس کې زکه د ډیرو دوستان د وجه نه سره بګونهونه کوي چې الا الامين سوا د امینانو نه چې چا کې د امانت ماده ده ولا امين الا من خشى الله عز وجل او هغه سره امانتګر دی چې د الله نه یریږي سوچ د الله نه یریږي نو د هغه دوست نه ځان نه ساته ځکه هغه تعالی خیر درکوي او کوم دوستان چې هغه د الله نه نه یریږي دا هغه ګره ځان ساته ډیر انسانان د دوستانو د وجه نه په نقصانات کې واقع کیږي دا هغه د غلط خبرو د وجه نه دامت تاثیر کیږي دا هغه د بد عمل نه دا هغه د او په وجه باندې دا اوقات ځای کیږي دا په وجه باندې دا اعمال خرابيږي دا په وجه باندې دا په نقصانات کې واقع کیږي اگر ازي اوس په سیو ته ورچي جاسوسي نه وته کوي دا زړه خرابوي د خپل مرګ نه مې پرېس کوا او به دنګ فرمایلی دی چې ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم. دا کدام ډیر خپل خبره کړی دا فجارو دا نافرمانو دا ناکارو خلکو سره مرګ لري کېږي په سفر کې مسره مزه او دارنګ په حضر کې مسمو شيګه په یو کمره کې مسمو شيګه وجدا دا فتتعلم من فجورهم دا یو فجور او نافرمانی به تم زده کی وجدا دا هغه حرکت به غلطی طبقه ته ګوري طبقه شنه زده کی دا خبري به ورانی تبانی باسر وی کی تبا ماشانی بی که آقا با یا غلط قصد تو کستا زین کی بیواچ شیطان بتا تاوی که دتا اس خلقو تاوک زکر دی بی حیاء خبرو که او دی فسادی خبرو که او مزی نفس ناول نفس چی آقا مزق واری نپا دی وجه باندی وی داغیو سرم امر کری که گا شریعت مطهره من تامه شد امر کوي چې د غلط خلکو مر ورته مکوي. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی مثل الجلیس الصالح د نیک مرګی مثال لاس دی لکه د عطر خرسون کې کبا علم مسجده اما ان يهديك ياخذ الاخلا د عطر درګي جواله بسن ولا قوا واما ان تبتع منه لابد تواخله واما ان تجد منه ريحا طيبه او يا بخشوي په تاب اند راشد هغه بل چاله به ورکی تعالی براشه نیک شي چې کیناستره یا بخبره به نیک خبره شروع شي یا چې د بل چا سره خبرې کوي تبه ته پیدا والے او یادار چې تبه ته پوسو کې چې دا خبره څنګه د ناغو جواب دل لري د نیکانو خلکو په مرګرتوب کې علا کل حل پیدا ده. نبی رسول الله فرمایي د ناکار مرګري مثال د څه دی لکه لوار د لوار په شان ته د انګر په شان مثال دی. دا هغه خوا کې چې کنه سره نه یو د دوه ضرورونه به خالی نه وي اما یو حرکت یا بک بنای به وي جامې بدلې ستوسي چې پرغې براول چې جامې بدلې وسی یعنی دین بدله تباشي وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو يا بدغنا بدبي دليوار بدوكان غير بدبي دسرزروز خرابي نذنا كان سيزه جكنا استلي ياخذ بالكل مشرك كي كافر بدي غلط بدي دين بدل بالكل تباكي يقين بدل كمزوري في بعض قالوا شري كي سيزروز تنش بعض انسان شري كي د الله رسول سي محبت پیدا شي تاسو بي کروا کوي او دا قسم انسان دير جت كم دي په دنیا کې وس چې تو سره كي نه استاد سره جوړ کی ته دا غسر کینه دا په خبره باندې ستاد الله سره مینه پیدا شي د نبی رسول الله محبت پیدا شي د آخرت سره پیدا شي قران سره پیدا شي د دین د مسلې د شي خلک ډیر کم به تاسو ګوره اکثره انسانان دي چې تاسو سره کینه چې سره بدله خراب کی پریشان به ديږي نو کی خبره به نه اوري به زی خبره به اوري د دې د وجه نه دا غلط خلکو سره مرګ لري کی به بدایي فجور زده کی تاسو بل وصیت عمر رضوان چې کړه دی هغه د حکمت خبره هم ده هغه دای کړه دا چې وظل عند الطاعة وتخشع عند القبور واستعصم عند المعصية دي ورا دي دو چت خبري دو دي دو حكمت خبري اولا دا کړه د ذل عند الطاعة کله چې د الله طاعت کې په ذلت باندې الله ته ودرېګا قران چې په عجزي باندې وایي په منځ کې ودرېګي د ذلت په حالت کې الله ته ودرېګا هر عبادت او عمل چې کینه الله تعالی ته ځان ذلیل کړه د ملکانو بشاند خانانو په لوانانو او د شجاعانه بدرانه بشان ته مودره کله ک بدر سره چې میدان تر وزیو څنګه شنه هيئت اختیاري هغه شنه هيئت مجوړه وزان دا شنه شکل مجوړه و لکه د بدرانه چې څه شکل دي د الله د فار جهاد کی د کفار په مقابله کې هغه شنه شکل به منځونه کې د عبادت په ټیم کې نه جوړه ځان به زګي د کفار به کې فقیر به کې مسكين به کې د الله د نن تعد کول له خپل طریقې خو درې دا او بل دا وی وتخش عند القبور په مقبره چې کله وتهریږي نو هم د عاجزۍ شکر اختیار کا خوشو اختیار کا عاجزۍ د سنه چې په مقبره ورتهریږي خان درا خان یې خوشاله خوشاله چې دغه ځکه سره عبرت نه لبه کوم ځکه به والي د ازمن زونه سونه سخ شوې دي حسن بصري او کس ولید په مقبره کې خوراک کا هغه ولې د دې شوینه بده چا سره سختي د دې انسان د هغه سونه سخ دی الموت یرا بعینه په خپل سترګو باندې مرګینی او هو یشته الطعام لوري ته بنځره کیږي په دې ځکه چې ځان ته ورکیږي لکه د دې سړي چې کی عبدالله بن مسعود یو سره ولید چې د جنازي په دوران کې خندلې هغه ته چې والله لا اکلمك ابدا قسم په الله کې تاسو خبرې وکړه دا مقام د خندلې چې ته به خندې دا هغه مقام دی چې به دې کې عبرت اخیستل پکار دی او سید ابن حجر به ویلي رسول الله نو که زه د نبی رسول الله د خطبه په ټیم کې مړ شوی وای یا د قران د تلاوت په وخت کې مړ شم یا ما جنازه چې کله روانه دی واکه نو زه به دا یقین وکم چې جنتی مو وجداله چې دی واکه زمونږ د زړه د څه حالت جوړي وای چې الله این او رسول او جنت او جهنم اخر ټول له ذکر کی د نبی رسول الله خطبه په وخت کې به موږ مینده شه اثرې او قران چې کله روانه په ما باندې اثرې او چې کله جنازه په روانه منه بالکل هغه ته ملک الموت ما ذکر کی او د دې مړي روح اخلي او به قبر ته بوځي ول د سوال جواب ټول ما ته دي چې لکه ته چې چاره ته ویل کې سټ لګول د زاغې ته ګورم زم کدی حالت کې زم شمه زبه جنت تلاش نه زما د کیفیت دونه جوړي دا د صحابه حالو تاسو ته وګوره خپل ځان تم نشانی قتل پکړ دي چې موږ څنګه دا قبرونه چې کله ورته ری وي خوشو ځان کې پیدا کوي د دې قبرونه لښنه عبرت خواله سره کډی خوشی کستنه ظاهر خو له جوړول پکړ واستعصم عند المعصيه او د ګناه په وخت کې ځان کلک کا اکثر انسانان د سینې ګناه وینم بس په دې ته توبو وکي اره کله مال لدی ته څنګه ټینګ شو دا هوال غواړي مسته به توبه وباسو دا خو ډیری پیسې دي ته څنګه ټینګ شو کبه دي کې کفر اندم خیر د تعویلات به ولاو کو کفر به د کافرانو خپل کار کوي موږ د پیسې دي سره بوالو ته کافر سره دا کار وکما زما خپل پیسې مقصد د غریب مخزه مي غریب ده د لوګي نمري بچي مي د لوګي نمري زه کافرانو څخه کوم مال پیسې به کار دي د ګناه ته ټینګې دي نشي مال ته نشي ټینګې دي به حیاي مخله ولا راشي نظر دا این مشاله ولی اکثر انسانان کې دغه مرض انده ولا عیذ بالله چې کله ګناه مخه تراشي نه ځان نشي ټینګوله که ګناه ته ځان لږه کې ملاویږي نه ځان ته نشي ټینګوله او دا ډېر خپل خبره ده چې شریته یا لی په دغه وخت کې واستعصم عند المعصيه لکه څنګه ځان کلکا لکه موږ دا ګناه څه ده دا پیسې نه مال الله نور حلال راکي دا نه مال الله حلال راکي دغه پلان کې شنه مال الله دا راکي ایمان القیم لیکلی دي چې صبر او صاحب پکار دی یو ګنټه صبر وکړه یو ګنټه دا الله په پزاسو ته کامیابیږي د ګناه چې باندې کله را سره یو ګنټه پس به دا ګناه ختم شي وي نو څه وخت خوشاله شو چې بګو واقع شي دي هغه باندې ولي کړی شواله او تا یو ګنټه تیر کړل لکه چې تکلیف دې تیر کړ لیکن وروسته به همیشه مشه ده پر خوشاله تاسو خپل ځان ته وګورئ شل کاله مخکې موږ یو ګناه کړی شل کاله ما نشي ده تا نشي ده تر څلور ختم شي لیکن الله تعالی لیکل ده دا په کتاب کې نوټ ده قسم په چته توبه باندې الله تعالی غو معاف نه کی او بخبر رحمت بانی اغوانه باشی انسان بطر باشی حلاق باشی وستعصم عند المعصی دیر وفاق خبره او دیر ایوی خبره داده حکمت خبری دو امر رزانو تیری فیده مهمی دی وستعصم عند المعصی دو گناه پا وقت و افزان کلک او وستشر فی اموری کالذین یخشون الله مشواری که و بخبر و کارونه که داما جاسه جدا اللہ نیری رب العالمین نجسو که رید اللہ ایسا مشواری که الله نه چې څوک نیوی دا هیڅ مشورې مکه او وجه دا چې هغه لږ مشورې به درکړي دا الله نه یې دل ولا خل وسه مشورې کوي دا کار وکم او کو دا اولا تطلبن حاجتا الا من لا يحب نجاحها لك خپل حاجت دا چې له مور له چې هغه نه غواړي چې داسته حاجت پوره شي د څه یو شی ته خپل حاجت نه پیش کوي چې رزما څخه قرض ته ضرورت دی یا دا پلان کې کار ته می ضرورت دی پلان کې او هغه نه غواړي چې داسته حاجت پوره شي هغه پریج پوره نشي نو د سړي د خپل حاجت مخ کاره غوا هغه انسانان ته کاره کوي چې هغه په ستاسو لپاره خیر خوای دی ستاسو لپاره د فردي ارادي ولا دی هغه دا تقریبا ولا ستلس خبره چې عمر رضی الله عنه د خلکو لپاره قوانين کوستي او قوانين او چې په دې باندې تاسو عمل کوي متقین بدنه جوړ شي د دې خبره په وجه باندې تاسو معاشره جوړیږي د دې خبره په وجه باندې جهادي مراکز جوړیږي د دې په وجه باندې مدارس جوړي د دې خبره په وجه باندې د مسلمانانو خپل مابین کې ډیر خمینه محبت پیدا کیږي او تعلق پیدا کیږي کدا د حکمت خبرې موږ تاسو یاد کړو د عمل په نیت باندې یاد کړو د دې د وجه ما خپل ځان سره د کلی دی خپل کافي کې جمع کړی دي ځان لږه کدا دې خوږی خبرې د حکمت خبرې او د قران د حدیث د من نریستل شي دا خبره عمر رجانا بسرهو چه الله سبحانه و تعالی و دا حکمت پر نصیب کرهو عدل و انصاف دا غشه و عدل و داو چه دا عدل و انصاف نبی همیشه دا پارا کارا خستا دا غب واقعات که رازی و یو عمر رجانا یو لاربان را روان یو سره و زنانه ولیده دا مدینی پا یو کسه که ودارل ابو مدینی که گرزیده را گرزیده دا خلق و سوکداری حفاظت بکاهو عمر رضی الله شدید فی امر الله دا الله په امر کې ډېر سخت ګناه به ولې د دواره به ورته واو ما یو وخت خپل سوچ کاوه چې د عمر رضی الله په شان سره موږ له الله ولې نه راکې به ته جواب دا ذهن کې الله تعالی را تواشو چې وجه دا ده کدا هغه په شان سره و او دا منکرات لیدله په دا ټول منکرات ختمولې او دا به د وسنه نه یا به غمر کېدلې هغه ټک شاو دلې زه به هم شاو دلې او ځان بیست مرکړه په یو ورځ کې ځکه چې دا برداشت نه و دا یا د عمر رضی الله عنه عام صحابو کې دا مزاج په ګناه باندې صبر کول لاغي مزاج نه و امام دسی خراسانی شنه خلک نکه ګنا مینم ته پروا نه زه بس خلک کی څو کو نه را بس دغه درجه کې وای څو ګنا ګنا دا ګنا دا واه دا واه د دې د وژنه عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلک زمون په زمانه کې پیدا کېدل ګران دي او دا کې دي چې جریسته زمانه کې الله تعالی خلک راوړي د مهدی په زمانه کې د عیسی علیه السلام په زمانه کې خلکو کې انقلاب هم الله پیدا کولې شي تبديل هغه پیدا کولې شي قادر و دا سړی وو په دره باندې وو چې ورته زنانه سره ولاړې په دلاره کې پر دې زنانه سره په کوڅه کې ودرېدل ناغه و دوی ویل چې امر المؤمنین انما هي زوجتي دا زما خپل خزه ده پر دې خزه اوس نه مولاړ ناغه و دوی ویل چې ویلک تعرضان المسلمین لغیبتکما تغ مسلمانان په غیبت کې چې عام مسلمانان متا ته ګوري الکه دا سره څنګه پر دې کې سوالار دغه د تهمت کار ولې کیته چې خپل ځان سره ودرې ګو بیزې سره ودرې ولې خپل کور دنشته چې الله تعالی شغه سره بکینی او که پاسې کې ګرځ او سره کې هغه ته به جواب وکړي چې نه موږ مسافری د بهر نه راغلي او مدینه ته وځ دغه داخل شو ما دا دواړه مشوره کوم دا خزه چې کوم ځای ته لاړ شو کومي محلې ته لاړ شو کوم ځای کې به کوټه سن لوونی شو مشورې باندې دلته لګي وخت دواړه فکر کوي چې دشه لاړ شو که دشه لاړ شو نو یو مسافر یو دا مخفله خزه دا مشورې ته ولاړ یا شټي ولاړ نه یې نو مر زانو خو ځان ملامت کوي دا ویل چې رسول ما دره در کوم واله دا دره به ته واخله او معنا بدل واخله به ته به دی باندې ما وو هغه څنګه زه تا نه وم بې وځو چې دا واخله ما هو واځکه چې الله به مانه تاسو کې دا سره تاولي واله دی الله راځي سم هغه رجنه وې مات نکړه دوه څه چې دا الله د پاره دې ماف کړه غره او لله د الله د پاره مې ماف کړه عمر رجنه به تسلی او شر شر کړه ته دا الله د پاره دا ماف کړه او زه دې وګ کړم دا قیامت پر ورځ باندې مانه د دې ته پوس نه کې نو زه اوس خوشاله شوم او چرته تا ما دا بدرنه واخسته نو زما په سر کې ودا پریشانی مې شه د پاره وې چې مسلمان و الله به په قیامت کې دا غي بدله دی عدل انصاف ته ور عمر رماده راغلو د عمر رمضان په زمانه کې عمر رماده د قحط قال باران په کې بالکل نو شو کله کله امتحانن الله سبحانه و تعالی دا چې خاص کر حجاز کې بارانونه کم کی دا غي خاص رازونه دي چې الله تعالی باران ولې کم کوي دا غي څه حکمتونه دي دا الله په دې ټول نظام کې حکمتونه دي نو یو کال باران مکمل نو شو نه سخت خلکو ته تکلیف وو پریشانی ډیره زیاته جوړه شوې وه مسلمانان د ډیر سخت تکلیف عمر رضانو په دې کال باندې وای غړی باندې خپل خپل شی باندې خپل زیتون تیل پر به سوال جوړه خپل لا روټه او دا به ویل تر سوچي عام مسلمانانو ته غړی نه میلا شي کنه هغه صبر وځه فراق نه اگر کما ته د زین خلق راوړی شي د یو زبل جوړان د زین نعمت را رسول شي خو زه د عوامو د حنه به کله خبر شم کله چې زکه خوراک کومه او وینه کوي یو سره در کنډیشن ته پروت یې کلاره عوام ته دی بجلی بو تلی وی هغه د عوام د حال نه خبر ده چې دا غریب باندې چې نه جنریټر لري او نه بجلی شته ده او کلاره غریب باندې ګرمه کې نه شته او ټول شپه چې به خو به هغه د دین څخه خبر نه پکې زره کې ایمان شته نه د الله تعالی نه یریږي نه د قیامت د ورځې نه یریږي او نه د دې خبرې پروا لري او نه د دې خبرې سره هم څه شته چې سبا د الله حساب را روان دي ما سره کوي دا خبرې خدامه چې پزړی کې راځي چې دا قیامت د ورځې نه لري د الله د حساب نه لري نو عمر رضانه به وي و چې وروړي خپل د زیتون تیل سره خپل په سخت تکلیف به تیراو الله سبحانه و تعالی ته متوجیش موږ ګورو چې ویل الله نه دعاګانې غواړي بار ملکونه ته جواب ولې کوم کمزې کې جنور دي کې مؤمنان دي چې مدینه ته تاسو خوراکي مواد راولېږي هغه خوراکي مواد راولېږي او عمر رضانه مرګور ته چې استسقاته وځي باران ته د پاره دعاګانې د الله د ذات نه وړه لاره دا ده کله چې تکلیفونه راشي نو د الله دربار الحمدلله پراخه ده او هغه کې هر څه ملويږي هر خیر خو موږ د الله نه پیژندل عمر رضانه وي استسقاته پاره وه ته عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه هغه ویست او دعاګانې شروع کړې استسقا باران طلب کول ته وایي کله چې عام مسلمانان دې د پاره وځي الله ضرور باران کوي الله وصول دای اوس موږ زمانه کې سر باران پدی و جنې کې چې یو جمعه ټول د جمعه تن ولا وځي نو خلک پروا نه لري موسمیات ولا ته غوږی کوسته چې څنګه له باران بکل کی اړینه علی حجر کړي او د الله تعالی ته د عاجزی شکل هغه ختم شوه د بډیر انسانانو کې نشته چې الله ته عاجزی او دعا ته وړي استسقاو کې استسقام منځونه ډېر کم شوي دي زموږ په زمانه کې وایي بهر وتل او عمر رضی الله عنه دعا کول او دای فرمایله چې اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبينا من بتا تخبل نبی عليه السلام پیش کاو کړ چې هغه ژوند دیو تاب بارانونه کول او سم وفات شوی دی په وسیله کې نشي پیش کوله الله تعالی تاسو ته نبی رسول دا تر پیش کوو ځکه چې تا یو نیک سره په خوا زمانه کې تیر شوی سورۃ کهف کې دا غو تذکرہ ده داغه سړي د نیکی د وجه نه تا داغه د بچو سره احسان کړو الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نیک انسان دی او دا داغه تر دی الله پاکا نو سره دغه شان نیکی وکا د دعا زمونږ لپاره قبول وکا عباس باندې شت او دا به فرمایلی چې اللهم انه لم ينزل مصیبه الا بذنب ولم ترفع الا بتوبه هر مصیبت چې راځي به ګناه او هر مصیبت چې وچتیږي نه دا په توبه الله مون ته تعالی سونه نیولې دي تا عاجزی کو او زه ساده نبی ترېمه په دی وجه باندې خلکو زپړې پېښ کړم مینه دی نه زه غواره نیمه دعا به وکړه سم دس والله استباران وکاو باران شروع شو الله تعالی به ته پراشین راوستل په بازار کې وای کوچ را ل اخر سیدل او وړی را ل او شمبیر ل یو شیبل شرا عمر رضی الله عنه ته څوک راغی وستا قسم الله پوره کړ تا ویلو چې قسم په لاو ته پر بزغ وړی نه پرم تر سوچ په بازار کې راغلی نه او عام خلکو ته نه رسیدلی نو دا دی وسر راغلی دی تعالی مې راوړ اره کله په څور په اخیسته وای دا په څلوي درهم مې اخیسته تعالی مې راوړ نو ویل چې دا ته اسراف کړه څلوي درهم هډر شه دا ته د عمر رضی الله عنه شهوت د فاره څلوي روپۍ دی د بیت المال نه لګولې یا د خپل مال نه لګولې دا به ته واپس کی دا څنګه خورما اما که زه څنګه به خورا کو په تاسو چې په خلکو باندې پراخې نه راغلي او فراق ارزان نه راغلي ها اوس پر به نه دا څه ژوندګي نه د عمر رضی الله عنه تاسو فکر وته الله تعالی دا چې عدل ورنصیب کړو دا چې انصاف جدیت ولا ژوندګي وا د دې د وجه نه هغه په زمانه کې نشنا نشنا فتوحات هم شوي په شان کې د مشق الله تعالی د په زمانه کې فتح کړی دی فحل علاقه د په زمانه کې فتح شوی دی چې هغه جهاد پکې شوی دی به قدسیه اغه الله تعالی د قدسی جنگ د په زمانه کړه چې کفار لري سخت ضربه پاین کې ور کړه شوې ده د په دور کې د نمارک جنگ کړه شوې ده د بویب جنگ کړه شوې ده د قسمه قسم جهادونه دي چې بعضو ته علي سبيل الاختصار اشاره وشي د سیرت ټول واقع شوی نشي نه خپل کوله ځکه به منبر باندې پای کې فائدہ کمي وکما خبره چې فائدہ منه فائدہ نه د حکمت حکمت خبره د غټه غټه هغه به تراوالو د الله تعالی په اذن باندې ان شاء الله تعالی په بلاغت کې الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته د حکمت خبره باندې عمل توفیق راکړي او تاسو الله دې اهل وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.